سلام محترم اورجن کو د مولانا مفتی مصطفی امیر صاحب د دوره تفسیر قران دا 56 نمبر کې سټ چې په مدرسہ جوار قران صحیح خان کې په 7/8/2007 کې شوې ده. جدید میلادو پته یا ساتي ارشاد توحید سنت کې سټ ان سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جانگیرا روډ سوابی. پروپرایټر انور شیر توحید. موبایل نمبر 0357710124. هر کارونه اخلی او د خزنه د کور په دننه کارونه اخلی بل کچر تا کې فکر کوي خزا د خزي سړې مشر نشي د خزي سوق مشر نشي سړې قوام نشي نو دا د خزي قید دی دا د خزي سړې قید دی اولی سړې چې مشر شه نو دی به د خزي د دوو سيزونو خیال ساتي یو د امن د خزي او بل د مال د خزی مالی تعاون به چا کوي د خزی یعنی د هغې امن خیال به هم ساتي او د جامع جوړی او د خوراک خیال به هم ساتي نو چې د کمی خزی د امن خیال سړی ساتي نو هغه خزه په امن ده صحیح ده کنه هغه خزه په امن ده او چې کم د کمی خزی خاوند د خوراک خیال ساتي نو هغه خزه مړه ده هغه خزه څه ده مړه ده دا غینه اخوا خزه چې د کوم بی امنه او لوګي تګي صحیح ده کنه د دینه اخوا خزه بی امنه ده دا غي امن نشته لري نو چې دا چا امن نینو په قید کې ده که آزاد ده عقید کې ده کنه هغه بی امنه ده هغه ته امن نه ملاويږي او امن ورکول یو لوی احسان دی الله رب العزت خزه له امن د چا ورکو د سړی ورکو او قید پچا شو په سړی شو کو په خزه شو پسړی شو چې تبره د خزه خیال ساتي د امن خیال به ساتي او د ډوړای خیال به ساتي او دین علاوه چې کوم خزه وږي تګی دا کله په یو ځای کله په بل ځای ګرځي نو هغه ریبه قید ده او چې کوم طرف تلاړه شم او ځان له ډوړای وګټم د دې وجنه الله په قریش دوه احسانونه ذکر کړی دي لیلا فی قریش ایلافهم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف لوگه دل ختم کرا او یره دل ختم کرا دا الله رب العزت احسانو نو دا الله د خزی سر احسان کرده ده دا خزی سر ظلم نده نو دا در روشن خیالو دا خبره غلطه ده چه روشن خیال دا وی دی وجن دی صورت پا آخر که با دی صورت تا نور وی ثبوت وی نور چه پا دی بانه عمل کل روشن خیالی ده دا دین خلاف کل تاریخ خیالی ده معاشره بم بیا تیاری شی تیاره پویگی بگه نه پویگی بی الله او دی وجن عالمانو ویلی دی چه کم سڑه پا خزه بانه خرچه نکی مناسب چه کم ده خزه حق ته او خرچه نور کی نو خزه له اختیار ده چه اسلامی قاضی تا رپورت او کی او داغه نه طلاق زان لواخی که شریعت قید راستو که شریعت ازادی راستو ازادی خدا پویگی ننو لسو تپلس وینو به ما فضل الله دا تعلیمی اخته دی گنا دا تعلیمی اخته دی خو اقبال کاکا خسرده دی آقا وی اوٹا دو باہر پینگ دو گلی میں یہ نئے تحذیب کے انڈے ہے گندے داد نوی تحذیب سخا گئی داد نوی تحذیب اثرات تی گنا به ما فضل دا خپل دین نرون زان خبرول غواری دا خپل دین نزان خبرول غواری د قران نزان خبرول غواړي دا خلق په دې طریقه باندې خلق د اسلام نه بدګمانه کوي چې ګنی اسلام کې د خزه حق نشته ده او زه حقوق نسواب پاس کوم الله رب العزت په ازل کې ستاده پیدایش نه 50000 کال مخکې حقوق نسواب پاس کړی ده سوره النساء ازلی دی ازلی ازلی الله بل پاس کړی ده او د خزه حقونه ذکر کړی دي ازل له خبره ده چې ته خاپېره کې او تا ته چې کمندونو د خود واقونه په خپل دین کې ښکاری کینا د یورپ نه متاثر ای یورپ کې غلامی پر رضامند هوا تو میرا ګلا تج سه یورپ سے نہیں ته د یورپ په غلامی خوشاله نو دا غی نه بده سګی لو کوم بای کو شیطان لوړ منډل د کاپیران کړی دي زما ګله خو یو مسلمان استانه ده چې ته څنګه د یورپ په قدم باندې قدم دی وای مان فقو من اموالهم ا دې وجنا چې لګی دی مالونه خپل فصالحات فصالحات نو نیکان خزی د نیکان خزو تعریف کی چې نیکان خزی کمی دی فصالحات نیکان خزی قانطاتن تابعدار خاوندانو داود تا خاوندانو تابعداری حافظات للغیب حفاظت کون کی د خپل زاننو او حفاظت کون کی د خاوندانو د مالونو د خاوند د مال حفاظت پکې دا نه چې دا غنه او پټي او سرګند کی د خاوند د مال حفاظت پکې دا نه چې غول چې ته پیسې راولېږي او دا چې کم دنو ورته اسبی سبیلونه جوړی نور کله ځان له پسله ګولې پسله ګولې او اسو ته و چې دوره بیمار شوم دوره را باندې ولګې دوره بیمار شوم دوره را باندې ولګې دلې دروغ او مکر خوړو خود له غریبانو له چل نه ورځي حافظات للغیب ساتون کې ځانونو ځان بم ساتي دا نه چې خاوند دی بهر دی او خاوند چې کم دنو غریب سار نو کرای لزی او هغه سار په یو طرف روان دی او ګولندام په بل طرف روانه ده زی سار د کور بی بی ګوله بیا ما خام راځي او دا تپوستنه کوي اشنا چنند سکول او وای بس وای مال په آرام راځي دا کوم خبره ده چې ته په یو طرف بوزي او بی بی ګوله په بل طرف باندې روانه ده نه حافظات د ځان حفاظت پکې ځان حفاظت پکې دا نه چې تړې چې کوم په یو دین جیوس په دفتر کې نو کار دی او خدای په بل کې نو کار ده دې یو تزي او هغه بل تزي او دا وي چې ځان بګور دی یو بل نه خبرو ځان بګور دی یو بل نه خبرو نو ته خبرې چې ته پردو سړو سره پردو الکان سره خپل لول خور لګي نو دا کم ځای کې وخت لري چا سره وخت لري وی مال تنخوا راړي داس تنخوا باندې اسمان شړق راو غورځيګا چې ته به دا سوچ نه کای چې دا د کمی رااله او څنګه رااله دا نو ګوري بیا حافظات للغیب ساتون کې د ځانونو او بل ساتون کې د مالونو د خاوندانو للغیب پنیشوالی د خاوند کې خاوند دی نشته دی غایب دی نو دا به د ځان حفاظت هم کوي او د خاوند د مال حفاظت هم کوي د کور حفاظت هم کوي دا نه چې کور والا تعالی کوي کور والا تعالی کوي کور والا تعالی کوي نه او دا نه چې په پلار قربانې مینې د خاوند سیزونه ټول پلار کره چلی دا په خوځو کې لوی قیمه ده هر څه به چې کلونو پلار کرلیږي او په دغه رور خپه ده نو ټیک ته که نه په رور خپه یې نو په صحیح طریقې سره په ښکاره باندې د خاوند اجازت والا چې څه احسان د رور سره کوی نو که نو پټې سرګندې ولیکه چې غریب خبر نه دی او تا له مال خوندي کړی ټول د پلار کره جمع کړی دی حافظات للغیب ساتونکې للغیب د وجې نشوار ساتونکې د ځانونو او د مالونو خاوندانو للغیب د وجې نشوالې د خاوندانو نه بما حافظ الله د دې وجنا چې توفیق ورکړ دی الله له توفیق ورکړ دی دا نیکې خزی علامه ده د نیکې خزی علامه دا وی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها نقيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت المرأة خذ چکم دینو اذا صلت خمسها چکل پنز وقت منسکی و اذا صامت شهرها او خپل فرضی روجی نیوی یعنی لند دا اللہ دا حقونو دا معلوم خیال ساتی و دا بادانم دا اللہ دا حقونو خیال ساتی و طاعت زوجا او دا خاون تابداری کئی نقیل اللہ ادخل الجنتا من ای ابواب الجنت شیطه دی تاویل شی چی دا جنت پا کم دروازه در نکی گنو دن نشا یعنی دا دی غریب صرف مرگ پا کار دی گینی نو با جنت تر دی تا اس پرده بلا نیش دی یو مرگ جنت تا پرده دا نو با صدای صرف پڑه کی خدا با ڈائریک جنت تا روانی بیا بما حافظ اللہ دی وجنا چی توفیق الور کرده اللہ واللہ تی تخافون نشوزه هننا ناچاقی رالا کور که نخذ یو دخاون مینس که نالگی غنتی رالا آنو داغی بسا حالی نو یا بروانه دی خزی او یا بروانه دی سڑی نو کروانه د خزی نو دی آیات کې حکم ذکر کوي او کروانه د سړی نو رستو دی سی په اخر کې بیا حکم ذکر کی ولاتی تخافون نشوزهن او هغه زنانا چری کی تاسو د بد اخلاقای دا غینا فایزوهن نو نصیحت تو کوي خبره تو کو ګور ما مشرمو زانو مشرمو فایزوهن نصیحت تو کوي ذم واجروهن بالمزاج جدا شه دینا په ځای د اخلاقولو کې یعنی الله یو جامعها ولا يكلمها ما وردي وي واجرونا في المزاج او جدا شدينا في المزاج فزاد اخلا قولو كي ندرم واضربوهنا في واحد الارام دا دریم نمبر کې دا د پختون اخیرنۍ حربا اول استعمالی اول شریعت دریم نمبر کې ویل چې وزریبو هن نو یو بیمار دی او هغه چې کم دنو لږ سرخوګه دی په او هغه له پکار دا چې ته چې کم دنو 50 میلی ګرام ګولای ورکې او ته د 50 په ځای هغه له 200 ورکې 200 ول ورکې نو چې بل رس په سرخوګه راشي نو هغه په هغه 200 بیا خشي هغه بیا هغه نه پکا منخه کیږي بیا به هغه له 500 ګوري 500 ګرام ګولای بوله ګوري نو دلته کې چې کم دنو دا وی کنه چې د خزي د پاره د سمولو الله رب العزت لاری خول دی اول دا دی چې نصیحت وتوکا دویم دا دی چې جدا شته نه کور کی جدا شه کور بو تنه پری دی او دریم چې کم نه دا چې وی وانه دریم نمبر کې گزار دی نو پختون اول گزارل کین بیا وی خزه می سمیږي نه ته به سمشي تا چې کم نه نو اخیری علاج پاول استعمال کړی دی نو دا و دمه به دمه کارو وضربوهن او د شریعت واهل چې کم دی نادیس کے راضی نبی علیہ السلام وی ضربن غیر مبرحن مبرحن وحل بدا سکے چی زخم نی زخم نجوڑی او نبی علیہ السلام فرمائی اتق الوجہ والبطن گیڑ با ام نوائی او مخ پا ام نوائی مخ پا ام نوائی او گیڑ با ام نوائی دا زیونو با نوائی ملا با وائی پستو بانے با گزار ورکے دوڑی بسانڈے سرم اسی دوڑی بسانڈے دانی چی زخمون جوڑ کے او اندام شین کے دا گناہ دی او حرام دی دا سوال نشتا دی دا د شریعت دا اصول دی پا دی طریقہ باننے دا ظلم ندی دا د خز سره احسان دی گنینو که انتقامی کاروائی وی او سڑی لی ازادی وی نو پا کار دی چی سڑی وی بیادا خز سر تو چا تکڑ وی ڈاگ لی بیر اخلا سکڑی وی شریعت دوم را طریقی سره کارو که دا هر یو سیز پول او خودلا او چې چا کې د شریعت پابندی نشته نو خیر دی لو غونتا کې د کتابونو پانه واړوا نو پته به تولګي او 90% زنانا په یورپی اقوامو کې او 90% زنانا اسپیټال ته د خاوندانو د والو د وجه راځي دا د اوسنۍ سروې مطابق تقریبا د 1990 د سروې مطابق هغه دا ده چې 90% زنانا اسپیتالونو ته د سړو د وهلو د خاوندانو د وهلو د وجه راځي او خیر د صوابه اسپیتال ته ورشل لري نه نو وګوره په میاش کې وجه ته یو خزه عمر رانی شي چې هغه خاوند والی او هغه چې کمنه ټکو سترې پرته یې لاس مات یې خپ ماتې او یو تنور څخه تکلیفي اسلام داسې د حفاظت دین دی هغه داسې طریقې سره کار کوي واضربوهن واحد الرا فاینتوانکم فلا تبغوا علیهن سبیلا نو کستاسو تابیده کتابیدار شستاسو فاینتوانکم کتابیدار شستاسو پا خیستاو جوان تیرو لکی فی حسن المعاشرہ فلا تبغو علیهن سبیلا نو ملتوی تاسو پا دی بانی لارد طلاق سبل لار ولمو گورا ایسی بانی ولمو گورا چی تاغا کسی تراوتی ونو تا چا سر چکمین راز باز جوڑ کرو ایسی بانی ولمو گورا او بمخڑو او بمخڑو فلا تبغو علیهن سبیلا زمار برو او گیدار کتاو لومبر گیدار کتاو کتاو بس کلی زمری ور تا چه کمدنو آوازو که او گیدار کاکا دا اولی او بخڑای نو او با دا برا والا خڑای که دا کتاو والا خڑای نو دا بیا او با تا سی خڑای لکا ناسی او با مخڑاو فلا تبغو علیهن سبیلا نو مو گوری تاسو پا دی بانی لارد طلاق کتا زن تزیم وای چیز سیما نو ان اللہ کان علیان کبیرا یقین اللہ چه نواز دیرو چات علیان اوچت په صفاتونو کې کبیره او لوی په ذات کې سر د پاسه سری کنه الله بدن تپوسو کې چې د سنف نازک مظلوم زنانو سره ظلم کین او الله بدن تپوس نه کوي علیان کبیره یالو ان تحیط بی ای یحیط بی وصف الواسفین بل علم العارفین راغب اصفهانی وی چې الله اوچت ته ای یحیط به وصف الواسفین او بل علم العارفین اغیر تا دخل کو علم نرسی علی ان کبیرہ و این خفتم شقاق بینهما پین لسم حکم ذکر کئی اصلح بین العشائر ناچاقی دی رشوا خز پلار کرا تلی دا مرور ناستا دا اس بید اصلاح سو صورتی نتاسو که دی خر خلقی کنا دا خز دا تبر ندی یو خیار سڑی را پاسی او دا سڑی دا تبر و خاندان ندی یو خیار سڑی را پاسی او هغه چې کمنو منځ کې د جوړې او د صلح خبرو کې کله دې خلکو اراده نه کوا الله به جوړ راولي وائل خیف تم شکا کبے نہما او کہرے دی تاسو د مخالفت دے دوارنا فابا سوا کم من آلی نو مقرر کی تاسو حاکمن یو فیصلہ کون کے سڑے اخیار او فیصلہ کون کے سڑے من آلی د خاندان د سڑینا د تبر د سڑینا واکم من آلیہ او بل او رشت او بل فیصلہ کون کے سڑے من آلیہ د تبر د خزنا د خاندان د خزنا تاغیر طرف نے مقرر کی دا فیصلہ کون کے مقرر جائز دی دی با س فیصلہ او کی او سخکل حال براو باسی خزا با ام سا اسمان تا گٹی اولی او سڑے با ام زان تا سوئی نو سڑے با ام لوگون تا کراکوز کی او خزا با ام چه کندن لوگون تا کراکوز کی که خزا دیر مطالبه کئی نو آغا با لگا راکم کی او که سڑے وی چی ایش شی نوار کم نو آغا بار پسیل لگو رو چد کی نو روگون تا که بردی پا منز که جوڑو کی او بشی وی داخو دمرا مسئلہ ندا دا خبر با دیر لند کی دا بروی چی اوپ پا ہوئے ہے ستاسو منز که دا کار خود ارگران نے دا نکی گئے پلان کیا جی سے پاسا نا زمان سارا واسا ندا نا نا آغای با دا جوڑی راده کی خبر با جوڑی لورولی او دا حاکم مقرول جائز دی دا دا قرآن و سنت نخلاف ندی دا معاویه رضی اللہ تعالی عنہ او دا علی رضی اللہ تعالی عنہ منز که لگا ناچاقی را غلی وا ناچاقی لگا را غلی وا نو آغای مشران مقرر کرل دا یو دا طرف نابو موسیٰ عشریش رضی اللہ تعالی عنہ او بل دا بل طرف نامر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مقرر شو انو آغای چی دنگ مقرر کرل نو خوارجو آغای پا یو تار تانکو انو آغای چی کمدون او دانگل آغای او دانگل آغای وی خواه شریعت سوی وی اللہ خوی چی فمن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون چاچ دا اللہ کتاب حاکم نکون وا کافران دی نو دی خواه ابو موسیٰ شریط حاکم وی او دی عمر ابن العاص حاکم وی نو دا کافران دی وی انو سلور زرا کسانو آغا اوتل د اسلام نه خوارج شو لاړل علی او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لاړو هغه ورته زوردار بیان وکاو او دا یاته وته وی وین خفتم شقاق بینه ما فبسوا کما من علی وا کما من علیها الله چې ویلی یو فیصله کون کې مقرر کئ فیصله کون کې و مقرر کو اب فیصله د ځان نه نه کئ اب فیصله د قران او سنت مطابق کئ قران او سنت براته وی دا یاته وته وی او بیا وته وی سورت حجرات یاته وته وی چین تو آئی فتانے من المؤمنین اقتتلا فاصلحوا بینهم کردل د مسلمانانو اغا جگڑو کی نو دا غی پا منز کی تاسو صلحو کی اغین دو زر کسان را واپس شو او نور چکدن آقا شانت مرتد پاتی شو پا غی کی یو عمران ابن حطان اغا دمر متعصبو او دمر زدیو بیا دمر زدی چکلا عبدالرحمن ابن بلجم لعین اگر اپاسی دو اولی رضی اللہ تعالیٰ شہید کده سار پا مانزکی عبدالرحمن ابن ملجم نو عمران ابن حطانو لگی دو او داغی پا صفت کی داغ قاتل پا صفت کی شیرون اویل او دایویلو یا ضربتا من منیب ما اراد بها الا لیبلغا منزل عرش رضوانا ویدو تابدار سڑی گزارا عبدالرحمن ابن ملجم بارکی وی ویدو تابدار سڑی گزارا تا پا دی گزار اراده نو اکڑی الا لیبلغا منزل عرش رضوانا مگر دا اراده دیو چه زمان پی اللہ رضا شی اینی لازکرو یومن فاسبو ستا دا گزار دا یادو ما او دا ایسا دی بانه ثواب گرنم وی دی بانه سگرنم ثواب گرنم او فالبریت عند اللہ میزانا ستا طلب اللہ دا دینا ڈک کی وی ستا دینی کو طلب اللہ دا دینا ڈک کی اسلامی شاعر اگر جواب کڑو ددی شعر جواب کڑو وی یا ضربتا من کفور مستفاد بها الا الجزاء بما یسلیه نیرانا وی یا دا کافر گزارا مستفاد بها الا الجزاء بما یسلیه نیرانا تا پی نو اراده کڑے مگر دا چه دوزخ تورسم تا پی دوزخ اراده کڑو انی لعلانه دینا و علان من یرجو له ابدا عفو و غفرانا ز پاغه باندې لعنت وام او سوک چې د دد مافی امید لري نو پاغه باندې سوام لعنت وام وی ذاک شقی لاشقی الناس کلهم وی دا بدبخت او پا طول خلقو کی بدبخت اخفهم عند رب الناس میزانا او پا قیامت کی با دا نیکوس پا قتل دا دی چه چه علی رضی اللہ تعالی عنہ وجلو نو دادا چه آغا دا دی آیات دا وجنا دو ذرا کسان بچیو الفرق بین الفرق اغی کی دوارا سفتریان وی کی نقل کری دی دا دوارا طرفونا این یوریدا اصلاحان که اراده وید دی دوارو دی دوارو نموراد یا خواغ مشران یا خضا و خواندان خضا و خواند این یوریدا اصلاحان که اراده وید دی دوارو دی جوڑی میوفق اللہ بینهما اللہ با جوڑ خراولی دی دوارو ترمیانزا اللہ با توفیق راولی برابر والی براولی ان اللہ کان علیمن خبیرا یقین اللہ چدینو دی پو او خبردار وابد اللہ ولا تشرکو بی شیعن پاڑسم حکم ور خبردار اسنه چی اصل مسئله هی رکی وابد الله مسئله دا توحید دا معاشره چی سمیگی نو دی مسئله دا پار سمیگی اسنه چی دا مسئله هی رکی او بل دام دا وابد الله دا پینزل لسو احکاماتو بانی پابندی او کئی پا دی پینزل لسو احکاماتو پابندی دا دا اللہ عبادت تی او که پا دیو معاشره برابر نکڑا او د معاشری کې د بل چا د قانون لحاظ وکړو دا شرک دی د بل قانون لحاظ وکړو دا څه دی شرک دی ځکه ول اخر کې دا وی چې د دې احکاماتو پابندی په کار ده او د دین خلاف کول او غیر قانون د دې په ځای لاګو کول نو دا الله سره د حاکم په صفت کې صدر ګرځول دي وعبد الله عبادت کوي دا الله ولا تشرکو به شیئا او صدار مو جوړوي دا الله سره ایز بلام ایز شد عبادت تشریم کړي وا ولا تشرکو به شیئا او صدار دل تک د عبادت نه مراد الوفاء بالعهود والرضا بالموجود والحفظ للحدود والصبر على المفقود دل تک د عبادت نه مراد دا دی کنه الوفاء بالعهود دا الله په وعده پابندی والرضا بالموجود چکم ہے در کڑ دا پاغی خوشحال شا والحفظ للحدود دا اللہ دا حدون و حفاظتو کا والصبر علی المفقود او چکم سید اللہ ندی در کڑی نو پاغی صبرو کا والصبر علی المفقود ولا تشرکو بی شیعن اس دار مجھوڑوی اللہ سر ایس شیعن و بالوالدین احسانا او دا مورو پلار سر خسلو کوئی دا مورو پلار دا دی زینے حقوق العباد شروع کرل دا اللہ دا حق نرستو د بنیانو د اقیالو ساته و بالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خسته سلوک کوئی بالقول والفعل په وینا کیوم سمی وینا کوا خبریم سمی کوا او بل کارون و سرم سم کوا و بذل قربا او در اشتخپل و خپلوانو سره و یتام او در تیمانانو سره او در غریبانانو سره والجار دل قربا او در گاوندی نزدی سره والجار دل قربا جار دل قربان مراد یو دا چه گاوندی دیم دی او بل دا چه رشتدار دیم دی خپل دیم دی اول جار الجنوب نمورات آغا گاوندی چه گاوندی دی دی خو رشتدار دی ندی خپل دی ندی خو گاوندی دی نو دوارو سر سی سلوک کوا دوی مدا وال جار دل قربا گاوندی نیز دی چه مسلمان دی اول جار الجنوب گاوندی لره نمورات چه گاوندی دی دی خو مسلمان ندی نو که گاوندی ارنگ دی که مسلمان دیو که کافر خو سلوک و سرم ازیدارو که نبی علیه صلاة و سلام بفرمایلو ما زال جبریل یوسینی ما زال جبریل یوسینی فی الجار همیشه و جبریل چه یوسینی فی الجار چه ما تبه ده گاوندی بارا که دیر تاکید که حتی زوانن تو انهو سیور رسوهو تردی چه زگما گمان راگه چه اللہ جوڑی ده گاوندی پا میراس که سڑی سر شریکی چه دلو پا میراس که میسار کوئی دا گاوندی لحاظو کام یاد زل قربان مراد نزده گاوندی چه واره در تا مخامخ تیو نزده ده او جار الجنوب نمراد چه واره دانا لره ده و لگ لره ده درنا وال جار دل قربا وال جار الجنوب گاوندی نزده خپلوان وال جار الجنوب او گاوندی لره آئی سرم خسلو کا وصاحی بلجام او ملگر دارخ او ملګری دار هغه سره خسر او د ملګری دار سره نو دا طرف ملگره دینا مراد یو خزت مراد دا اغم دا ارخ ملگره دا یا صاحب الجنب دا سفر ملگره بل و صاحب الجنب دا درس ملگره خواه که دا سرناسته نخفی و تا اگدو اومد چه دا پرلت تیو طواله دا چی تکی دا نونی لیکی تکی دا نونی لیکی و دا از طریقی سر و سرکینی چاره تا چکم دا نرٹی کی زیا و تا نکای او چه رازی سو آغا نتا تنه چکم دا نو توا چوره کده سو رازی ما و تا نزای کبزا کڑی ما نا نا دا سمکو سیٹ که ناسته ندانه چه دا سی دغا کینه پلن کینه او آرتو چه آغا بل تا چکم دا نو پوچه غون تا کده هم پرینه ده یو طرف تا بای دریو کسانو زینو پاقی با دو ناستی ابل طرف دا یو کس زینو پاقی با یک یو دغا ناستی دو کسان با پی ناستی نو دا اولی ظلم که اولی دا ظلم که نو خپل سیٹ حساب اللہ از مدقا کو کنه و صاحب الجم قرآن کیوی حکونه قرآن که دا چاک پریخه ده دا چاک قرآن کی پریخه ده قرآن چه سنگ حقوقو دا انسان بیان کردی دی نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ پتہ کیا ہوا انسانی حقوق پتہ بیان ہے شریعت سنگ انسانی حقوق بیان کری دا سبل سک بیان ولشی وصاحب الجام خدا دے شریعت نڑاندینو کل صاحب یصحب مع صاحبه مسئول عن صحبته ماوردی وئی ہر یو ملگرے یصحب مع صاحبه نو مسئول عن صحبته داغن و داغر صحبت بارکی تپوس کیجی ولو ساعتم من نهارن اگر کدر رضی سیسا پوچھے گون تا کیا سرول ملگر شوئے نده خدای ملگرتیا بارکی بده تپوس کیجی سیٹ کی در سر لگ سات ملگر شوئے ده نو چه کی نی سنگا نو ده با تس داغا با بل کی سیگرٹ پا بل کی نو ده پارا بل غریب چه کم دن آغا وی چه ولتایو کما کسو کم دا سش را تا بل که تنوری را تا بل که دیزای کی مثل ده گاڑی وگم شی او سری سیگرٹ وگم شی نو سری لڑا راو باسی نو ولی ده ملگر سر ظلم که او ڈریور استاز آغا چی کی نی نو ٹک داغا با پکی دی بٹن با پکی دی گلنار بیگم کسر پا وروا چی نو ستا پا گاڑی که ده طول وادل روان دی ستا پا گاڑی که مریض نیش ده ستا پا گاڑی که با ده غم کسان روانی نو که تلاوت نشی غگوله بل شن نشی غگوله ده شریعت مطابق نو گناه ولی غگای دا ټول په ساب گاډی کې سم خلق ناشتی دا د سوارلو سره ظلم دی الله وی د سوارلو سره تاسو سره لک سات ناشته ګینټه لره سره ناشته نیمه ګینټه لره ناشته خو خصلو کو سره وکا کلندر چې په ګیلنی وبس کړي ا سوارلو سره خصلو کوي دا ټول ته وای کنه و صاحب بالجم و صاحب کل صاحب یصحب مع صاحبه مسئول عن صحبته ولو ساعتا من نهار قال النبي صلى الله عليه وسلم خیرکم خیر اللہ اصحابی ہی نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم خیر اللہ اصحابی ہی تاسو کی غور آگا دے چھ ملگری سر خسلو کئی وابن سبیلو او صاحب الجنب او دا ملگری دا آرخ سرا وابن سبیلو دا مسافر سرا مسافر دے پا لاربانی تیری گی یا پستا پا کورکلی کی مسافر آگے جماعت کی دے مسافر شو ناغ سرا چکم دن خسلو کوا وما ملکت ایمانکم او آغا چه مالکان دیو اللہ سنستاسو یعنی وینزی غلامان آغای سرا ومای ویلی دیکنه امین سوی ومان ومالی العمومی کنه وقدی احتملان الخصوص بی عارض القرائن من اوماد عموم دا پار رازی نو وما ملکت ایمانکم چرگ دا پکی کنه دا دا چرگ سڑه مالک دی کنه دی دا غوی سڑه مالک دی که مالک نده دا میخ مالک دی مچه دا میخ نا پایس کی نو خود سلوک و سرکو کنه خوراک و عمر کوا پا غوی بانه کار که سلوک و سرخه کوا کنه خود سلوک و سرکو خوراک و عمر کوا که نبی علیه صلات و سلام مخ تا اوخ بڑ بڑو کرل نبی علیه سلامی دا اوخ دا چا ده وی راولی تاسو دا سڑه سڑه راوستوی خدای تا ظلم مکوا کنه گو تی ولی چی وی کار پی دیر که خوراک نور که ما تا دی اوخ شکایتو که کنه چه ده ما بانه کار دیر که خوراک نرا که دا گورم دا هر یو سیز شریعت اصول بیان کردی و ما ملکت ایمانکم نوکر دے دے نوکر ماغت سر لکھ سرو کد انسانیت پا نظر و تا گورا و ما ملکت ایمانکم آج مالکان شو اللہ سنستاسو و ما سشی انسانی حقوق و خیال منساتو وی پاسداری کو دی انسانی حقوق و ہیومن ڈیولپمنٹ دار تو وی کنا ہیومن کنا ہیومن ہیومن دار وی انسانانو خیال ساتو انسانانو خیال چ قران سنگ ساتل پدی یو آیات کی پات سوکشته داس چ دا غاقینی بیان کڑے زن لو دی ما سو وی الخطا سو بچ دارام کوم ما ملکت ایمانکم اواغ چ مالکان جو اللہ سن ساسو ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا یقین اللہ نخو خی مناسو کان مختالا فخورا چوی غچل ولی علوی مار یا خدای توبہ من کان مختالا چوی غڈوز مار ازی ڈوزی ولی لوی مار لوی کی فخورا فخریلا لوی مار آلی گیا دے مختالا متکبرا تکبر کون کے او فخورا لوی مار او چل ولی پا دے پوئی کی دیو لدی درارو چیدے شریعت پا اصول اخپلا معاشرہ نجوڑی دا مختال لے او دا سدے فخور دے دے دا اللہ نم زیان جات اچت حسابی چی زد چی کم دن دا معاشرے دا پار اخپل اصول جوڑو ما مختالا فخورا دے دا ما ہاں ٹک دا تنظیم برابر کا انجمن برابر کا دے دا پارا چی دا کل با پا قرآنی اصول سنگ جوڑو پا قرآنی اصول بے سنگ جوڑو دانا چی زان لول اصول جوڑو زان لول اصول جوڑول دا تکبر دے او دا لوی ماری دا زان تا زیم ویلی مختالا فخورا دا دی زین آخوا شوروی واچولا منافقانو زواجر ذکر کئی آغا خلق سیاسی مشران سیاسی لیڈران چستا معاشرہ خرابی نو سغی تا زورنی شورو شوی مواویلیو کرا یا منافق آیات دربانگران شو نو ان که اراده دی ان ترا انموز جن لحاظل فریق نو ان طالق الى مجالس الامرا وانظر الى مصاحبیهم اسملو تلال شا او اسملی نشین اگورا اسملو تلال شا او اسملی نشین اگورا نو دا یتونو پی ٹک پٹک لگی کرا پا کرا من کانا مختالا فخورا چاوی لوی مار مختالا فکب متکبرا زان غٹی صاحب ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تکبر دا نخو نام زان خلق منع کری دی ویل نبی علیہ السلام یو زلی وی ایاکم ایاکا و اسبال الازار صحابیو توی ما توسیتو کا لیکن نصیت راتو کا نبی علیہ السلام توی ایاکا و اسبال الازار زانو ساتتو دا پرتوک دخکا تراخ کلونا چی پینسی در پس راخ کلی کی گی لکری جڑاگانو دان نیا لکان لوی لوی پینسی بے کڑی او داگا دے لار بزان پسی جارو کئی لار بزان پسی جارو کئی مور و خوری چی جامی وین زین اللہ پا خیرے و تا کئی چی خدای دا دے غرق کدا پینسو سر دسی چل کردے دے دا پینسی بزان پسی راکا گی پینسی بزان پسی راکا گی نبی علیہ السلام وی ای آکو اسبال الازار زان دا پرتوک در اخکولو نو ساتا فا انہا من المخیلہ دار تکبر والاو نخدا و ان اللہ لا يحب المخیلہ او دا اللہ متکبر خلق نیخواخ لا يحب من کان مختالا فخورا حدیث کے راجی لا صلاة لمسبل الازار چی پرتوک زان پس راکا گی دا غموز نکی گی یعنی دا موز ثوابی نیش دا زان بخلاص کی خو مختالا فخورا الذین یبخلون زورن شورو شوی آکسان یبخلون چی شمتی آکی و یمرون الناس بالبخل آکم کئی خالکو تا بالبخل بشمتی آباندی غرائب ذکر کئی دا سعید ابن جبیر قول وی هذا للعلم لیس للدنیا شیء منه دا آیات دا علم پا بارا کی دے چی شمتیا کئی دا علم پا بارا کی پا دی بانی شمتیا کئی چی دی قوانین بانی معاشرہ سکی برابر کی دا شمتیا دا چی دا خلکو تووائی نا او پا دی بانی معاشرہ نا برابر آئی اللذین آئی ابخلون آکسان چگئی شمتیا کئی لا بخل فوق امساک لعلم مظہری ذکر کئی د علم د باندور نه بل لوی شومتیا بلئی لوی شومتیا دادا چې علم الله درکړی ته بیان نکین الذین یبخلون آکسان چې شومتیا کوي ټول ته شامل لبیا عام دی وامرون الناس بالبخل او وینا کوي خلکو ته شومتیا باندې خپلم وای مړه دې مس خپلم دا مساله نه کوي بل ته وای مړه دې کې ډیر مون نو ز پته نه لګی کنه ګوره حالات هیڅ پته نه لګی بل ته وای دا مساله م بیانو وامرون الناس بالبخل حکم کوي خلکو ته شومتیا باندې او د شوم سړی آغا ہمیشہ خپئی او سخی با ہمیشہ خوشحالی ساخیان میوائے مال خود میں خوراند او بخیلان غم سی مزار میں خوراند ساخیان میوائے مال خود میں خوراند اگئی خپل مال میں وخری کاغا مال خرچ کنوم ولا اللہ غور کی او کہل میں خرچ کنوم ولا اللہ غور کی ساخیان مال میوائے مال خود میں خوراند او بخیلان غم سی مزار میں خوراند اگئی سپرو سپینو غم رکڑل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ او پٹی دی آغا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ چو ورکڑی دی لرا اللہ دا فضل خپلنا نو مالی والا ورکڑ دی خکارا کئیه نا زان بچه کمینو چو چوڑ گردائی او بل علم والا اللہ ورکڑ دی او دی علم اثر پی نخکاری قرآن علم اللہ در کڑ دی نو اثر دی در با نخکارشی کن خلکو تا بیان کا او دا غیر دا عمل اثر دی پتا با نخکارشی دا اللہ نعمت چی اللہ در باندی اوینی نو خوشحالی گی دا قرآن نعمت چی در باندی اوینی نو اللہ خوشحالی گی کنا چی قرآن وی و قرآن تناستی نو اللہ خوشحالی گی ننو ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلی واتنا للکافرین عذاب مہینا او تیار کرد منگا کافران لر عذاب سپکون کے والذین انفقونا موالاهم آکسان چی لگئی مالونا کتوائی چی دی خو غٹی خرچی کئی غٹی خرچی کئی ہم مبتس بتالون دی و خلق لموت کتابون اور کئیو دا کئی واغ کئیو دی خوڈیر غٹا خرچا کئی والذین انفقونا موالاهم آکسان چی لگئی مالونا قبل ریان ناسی دا پارد خودن دا خلقو خودن لد مال خرچ کئی ندی دا معلومی گی چی دی اللہ آخرت نمانی دا دلیل چی دی اللہ آخرت نمانی غرائب ہوئی ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر اون ایمان ناڑی پا اللہ بانی انہ پر درست آئے ومن یک دا اولی یرا دا اولی وی دا پا غلط تنظیم کی دا سخت کردے کنا ومن یکن شیطان لہو قرینن پسا قرینن ومن یکن شیطان لہو قرینن او دا چاہ دا پار چی شیطان دوستو شیطان والا دوستو دوست مطلب سدے انہو مصاحبو فی افعالی ہی چی ملگرے دے کارونو کے دا شیطان پا طریقہ کار روان دے او بل یکترینو فی النار اور کے بے ملگرے دنیا کے دا شیطان پا نقص قدم روانو کدر تا اوز دیدے باندے دا شیطان مشنون دا قرآن نراو باسم مکانا او بیا دا انجیوز مشنون دا قرآن نراو باسم قسم پا خدای که یو ٹک پارک پکی خوراکا وقت نیشت ما سزای که لکرا جمع کردی دی داسے چه دا سیده چه دا شیطان مشن او دا انجیوز مشن بلکل کرا پا کرا یو شیده یو پا کرا دا بلا زمانی سی قدم پا قدم دا مشر استاد روان دی بلکل دا مشر استادی قدم پا قدم روان دی نو چه دنیا که قدم پا قدم روانو نو بس قرینن پسا اقرینا دا دیر بد دوسته دیر بد دوسته او دا شیطان دا ملگرتیا اثر قرآن ذکر کئی سورة زخرف 38 نمبر آیات کی ذکر کئی ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین ومن یعشو عن ذکر الرحمن سوک چه زان دا قرآن نڑون کی نو نقیض له شیطانا فهو له قرین منگوالا مقرر کو شیطان دوست اگر دا اگر پا دوستانا پسی بیا روانی ومن یکن شیطان له قرینا فسا قرینا نو دیر بد دوسته عائشہ بھائی وی عن المرء لا تسأل واسأل قرینه فإن القرین بالمقارن تقتدی یقتدی عن المرء لا تسأل واسأل قرینه د سڑی نه تپوس مکو د سڑی د ملګرو نه تپوس وکا یعنی د سڑی حالت معلومه نه د ملګرو نه سوکا تپوس وکا ولی فإن القرین بالمقارن یقتدی ملګری په ملګری پس رواني ملګری په ملګری پس رواني فائن کا نزا خیرن فقارن ہو سناتان وائن کا نزا شرن فجانب ہو تحت دی کد خیر والاو نو ملگرتی آو سرو کا وائن کا نزا شرن فجانب ہو تحت دی او کد شر والاو نو زانتی نو ساتا اللہ ولی پسم کی ناکار خلقو دو ملگرتی آن زان ساتا الفکار دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی المرء مع من یخالل سڑے بد آگا چا سری چا سرے دوستانا وا ناکارو سرے دوستانا وا نو ناکار بشی کنا رومی بابا یوزائی کی ذکر گئی صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند او زمانگ استاز امیر سمد ذل و لالی بو سر بیاکارا کرد سرد پاروی صحبت چرسی ترا چرسی کند صحبت بنگی ترا بنگی کند بنگیانو سرکین نو بنگی بشی چرسیانو سرکین نو سبشی چرسی بشی نیکانو سر سڑے نیکشی نو ومن یکن شیطان له قرینا فسا قرینا نو دیر بد دوست بد فسا قرینا ملګری د ملګری نه پیژندې شي د پښتنو متل تاسو ټول یاد دی چې وامه بده خبره ده چې د خپل کلی دال نه پیژ د بل کلی دال نه پیژن استا کلی دال سره وسی یارانه نه دا د دوست دو دوست نه معلومیږي کنه و ما ظالم او ستان در په پروت او په دی باندې و ما ظالم او سب و دی لرا ستان در په غور دی دلو لو امنو بالله کله ایمان اوره پالاله باندې پر درستای وان فقو ممار ذ قوم الله او دی لګول دا غمال نه چورکړی ولا الله نو لګول خو مخ کیوم خو چې ایمان په الله او په آخرت نو بیا په اخلاص لګول وان فقو او لګول دی په اخلاص سره مما دا غنا رزقهم الله چورکړی دی لره الله وکال الله به مالیما او دی الله پوهه په دی باندې ان الله لا یظلم الناس الا یظلم مثقال ذره یقینا الله چې دی نو ظلم نه کوي مثقال ذره نذر عمره معمولی غنت ظلم الله نکی وائن تکو اثرتان کوی دا ذره دا نیکای تکو که زمیر ذره تراجی دی وائن تکو اثرتان کوی دا ذره دا نیکای یضاعفان دوچون بیکی نیکی بدا اللہ دوچون دکی وائیو تمن لدن واجن عظیما او ودر بکی من لدن ها طرف اقبلنا او ور بکی اللہ من لدن و دخبل طرفنا اجر عظیما اجر لوی لوی اجر با اللہ دل کی انا الله غلګ او بیا دا الله چې ستډیر وي الله ټول دنیا ته سوې لگا انا چې دا ستډیر وي چا ولا سمري یک فی منک قلیل ولکن قلیل کلا یقال له قلیل دا الله ذ طرفه لګم ډیر دی دا الله ذ طرفه لګم ډیر دی و یک فی منک قلیل ولکن لا یق ولکن قلیل کلا یقال له قلیل لیکن الله لګو تلګ نشی ویل دا الله غلګم ډیر دی ملذون اجرنا عظیما یار الاخرت فکیر فائز اجنا من کل امت بشیدن سب یال دی خالقو اجنا چکل راول منگا من کل امت داری ویڈرنا چکل پراول منگ داری ویڈرنا گوا بشیدن گوارا وجنا بکا اور راول منگ تالرا علی اولای شیدا پدی خلق بان گوا تا پدی گوا کو نو سب حالی نبی علیہ السلام صحابی توی رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی ما ته تلاوت وکا قران را ته لګو آیا هغه ورتوی عبد الله بن مسعود یو روایت کی راضی او بل روایت کی راضی عبی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ هغه ورتوی الله وسنګ به تا تول ولم والیک انزل او بتا والیک ينزل او بتا باندې نازلول شي دا قران نو تا ته څنګه ول ولم نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل زما خو خدا احب ان اسمع من غیری زما دا خو خې چې زید بل اورم مال د بل اور د بل نه دا قران اوریدل ډیره مزه راکې ناغه شروع شې ما صورت نساء شروع کړه چې دی آیات لور رسیدم چې ما او قتل برا فایزا عینا او تصرفان نبی رسول سلام سترګې دوه کو نه ډکه او ما ته وی چې بس بس بس ودری لا اقول الا كما يقول العبد الصالح زبا هغه خبره کوم کوم چې صالح صلوات والسلام کړی دا چې كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفیتنی کنتان تر رقیب علیهم اللہ جسو پوری جواندیم خبری ما اچھ بیا دی وفات کردیم نو بیارا تا پتہ نشتا دی معلوم شوا چھ نبی علیہ السلام تا دو امت تا اعمالو پتہ نلگی وجینا بکالا هاولائی شہیدہ یوم ایزین یو عبداللزینا فدکر از باندی باد زرن اگواری کافران زرن اگواری کافران کافران سوک تی چھ دا معاشرے دا سامورن ہے پا قوانین دا صورت نسا انکار کردے کفرو چه دا انکار کرده ده چه پا دیر طریقه بانه و معاشره نجوڑه واساور رسول دار صورت خپل کپری و خپل ایمانی دیر صورت کفر داده کنم الَّذین کفرو چای کفر کرده ده معاشره سمورنا پا قوانین ده صورت النساء کفرو چه انکار کرده ده واساور رسول او نافرمانی ده نبی علیہ السلام کرده نبی علیہ السلام پا دیر چلو لماشره ده پا دیر نچلی لو تصوا بهم الارض ارمان اغیب ده ارمان که ارمان چه یو مطلب داده چوار کلیشی بزمکا یعنی دیدو راپانو سورشی کما کانت من قبلو لکه مخ که پیانواراوا قبرونو که پراتون اوس پیم پراتوه یا لو تصوا به مولاردو ارمان چه برابر کلیشی بزمکا یعنی دی بدا ارمان کی چه یا علی تنی کنتو ترابا ارمان چه زخاوره بز ازمک سر ازمکاوه ولا یک تمون اللہ حدیثا آنو پتای دا اللہ نا ایس خبرا حدیث چه زلو پی خبرو کی ولا یکتمون اللہ حدیثا آنو پٹائی دا اللہ نا خبرام یا ایوہ الذین آمنو ویخشی کن مسلمانانو ویخشی پوشوی پی یا ایوہ الذین یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کور او معاشرہ سمائے نو دید پار دی ویخی دلو ضرورت تے کنا علم پو ویخ بانے حاصلی گی علم پو دو پنشا نہ حاصلی گی نو دا معاشرے علم حاصل کا ستان خلق دا خپل علم اخلی پونشوی دا خپل علم دا معاشرے سمولو یہودیان و نصارا لی گیا دی چاگئی ستان دا میشن سکی واخلی بیدار شا مسلمانا وی تلا خبرنی زمال علی در پسی تبر گرزوینا نو اغی در پسی تبر گرزوی او ته چې کوم نن راتې په غوږ کې ودی لکه څنګه چې مونز عبادت ته او هغه ته وی خواله ضروری دی او په ودو باندې او په بهوشای کې مونږ نکېږي نه د معاشري سمول تم سشا ویښه تیاقوز یعنی احکامات او اغستلو ته د الله نه چې احکامات اخلي او د قران نه احکامات اخلي دا غوږ د پاره وی خواله ته ضرورت دی ځان له ویښه کنا یا ایو الذین امنوا لا تقربوا الصلاه اے ایماندارو منزدی کی ایمان دتا وانتم سکارا چھئی تاسو بیوشا وانتم سکارا چھئی تاسو بیوشا چھ بیوشا نو منستا منزدی کی گا نو سبا کئے بیوشی با پریدی کموز با پریدی بیوشی با پریدی بیوشی با پریدی حتی تالو ما تقولون تردی چھ پوشی تاسو پاغبانی چھ وائی چھ پخپل وینا بانی پوشی آسنا چھ زان تا کنزلو کی والا جنوبان او من کی گئی مانتا والا جنوبان چی تاسو حالت جنابت کی او نہ پہالت جنابت کی پلو بے دسائی کی یعنی دا ظاہری الواسو او دا ظاہری گندگو نہ زانو ساتا ظاہری گندگو نہ زانو ساتا چی باطن دے اللہ صفا کی طہارت ظاہری سبب د طہارت باطنی گرزی سڑے سے کمن ظاہر کے زان پاک کی او دس بیا من زکی کہاں نہ دا ظاہری پاکوال دا دن دا پاکوالی سے گرزی سبب گرزی ولا جنوبان او نو پو لویا بیو دسائی کی الا عابری سبیلن یو مانا الا عابری سبیلن مگا کتلون کی پلا ربان دے پا مسافران یہ او اوبنی او اوبنی نو حکم را روان دے چھتے ممبو کی حتی تغتسلو دا حتی دا ولا جنوبان سر لگی ولا جنوبان او نو پو لویا بیو دسائی کی حتی تغتسلو تردی چھو لام بھائی الا عابری سبیل مگر تیردون کی پلارا مسافری تیردون کی پلارا نمورات سے شو مسافر مسافری نو بنیشتے نو صبح کئے نو رسطے حکم را روان دیکھنا یاد ویو مانا دادا احناف و مانا میں اکڑا ولا جنوبان الا عابری سبیل شوافی و مانا کم لا تقرب صلات اغوی مانت تمنیزی کی گئی ولا جنوبان نپا حالت دا جنابات کی پا حالت دا بیعود اسائی بلو بیعود اسائی کی او نو پال دلیو بیو د سای کی د مون زای تو منز دیکيګا د سشي دا د مون زای تا یعنی جمعه توم مزا الا عبری سویلن مگر کتون کی پلار باندې یعنی غسل خانه په داسه طرف کی دا چې غسل خانه تزین په جمعه پتیریږي نو خیر د کبیا تیر شه څه خبره نه دا کمره دا او هغه په داسه طرف کی دا چې پتو غسل خانه تزی نو خامخا په جمعه سکیږي تیریگی نوی خیر ده پا جماعت تیر شا او غر شاولا با الا عابری سبیلین دار شوافه و مانه دم دیو که اصولات بیا پا دویمزلی ده عطف که سنات استخدام پا مانه ده موازی اصولات ته ولا جنوبان الا عابری سبیل حتی تغتسلو تردی چه اولام بای و این کنتو مرزا کهی تاسو نا جوڑا او علا سفرین یا پا سفر باندی او جا هدو من کم من الغایت یا راغلی یو تند ستاسونا من کم ستاسونا من الغایت دا دا او د سماتینا من الغایت د لری زاینا د جوور زاینا قانون دا چې او د سماتی له سړې پناه زیت زی نو پناه زی یا جووری کندای کونجی اری تزی او یا لری لری پناه زی نو لری مانو مشوی دا او جوور زای مشوی دا اوس باثرومونه دی لټینونه دی محفوظ دی من الغایت د پناه زاینا من الغایت او لامستم النساء یا لاس لگولی وی تاسو زنان او سرا جماعت مراد دا فلم تجدو مان نونو مندی تاسو با او بنشتا دے فتا یممو سعیدن طیبا نو تاسو قصد کئی خاور پاکا قصدو کئی دا خاور پاکی نو پاک خاور وراوالی او دا دا غسل تیمومو او دا او دست تیموم یو شانت دا دانا چه دا غسل تیموم بدای چه پا او دا غکی برغلی پا خاورو که برغلی نا دوارو تیموم یو شانت دے فامسهو بی وجوه کم نتاس امخی بده بانده مخون اخپل وای دیکو مولا سونا پلا سونه امخی او پخپو بانده یو ضربتن للوج او ضربتن للیدین دو گزار بور کی تیمم کی سو پرز دی دری پرز دی کنا یو نیت پرز دی او دو ضربا یو نیت او دو ضربا دو گزار دی کنا بیو جوی کم پا مخونو خپلو بانی مسو کئی لاس راگا گئی پا مخونو بانی وای دی کم او پلاسونو بانی وای دی کم پلاسونو خپلو بانی ان اللہ کان عفوان غفورا یقین اللہ چرے نواغ دے عفوان معافی کون کے غفورا او بخون کے ان اللہ کان عفوان غفورا یقین اللہ چرے نوال معافی کون کے او بخانا کون کے علم ترہ الاللذینا گورا خلق اغستا غافلہ کئی دو خپل دیننا اغیستان چې کوم نو خپل دین اخلی نو ته ویخی گنا کو ویخ نشوی نو خلق پدنه د جوان قانون واخلی نو زواجر یهودیانو ته او زواجر علی کتاب ته ناکار مولیانو ته اغیستان د خپل دین قانون اخلی خپل د جوان طریقو طریقې تیرول دنه اخلی او اغستی د مسلمانانو نډیرینو الله د مسلمانانو کې جوان پیدا کی علم ترا الالذین آئینو گورتا کسانو تا او تو نصیبا من الکتاب چوار کڑیشو دیتا نصیبا سبراخا من الکتاب دی کتاب نا یشترون ضلالا خوخی گمراہی لرا گمراہی دا دی اصولو خلاف صحیح وکا نا چی پا دی اصولو پا دی تیرو مسلو بان معاشرہ نجوڑی نو دا گمراہی دی کنا بس یشترون ضلالا تا آغی خوخی گمراہی لرا او بل ویوریدون ان تضل سبیلو او اراده کی انت ظل سبیلو چه خطا کی تاسو لده دی لارینا دی حق لارینا تاسو خطا کی وای ریدون انت ظل سبیلو تیموم که صرف نیت دا پاکی ضروری دی چه هر عبادت دا پاری نو بازر طولو تیموم یو شانتی ری داز فقها ذکر کئی چه کم تیموم دا غیر مقصودی عبادت دا پارو شو لکه تلاوت لو شو یا نور لا نمون سپینه کیگی خو اولادار چه او دست پشانت دینو کیگی پی علم تر ایلالذینا او تو یوریدون انتا ظل سبیل او اراده کی دا خبرا او اراده کی انتا ظل سبیل چه خطا کی تاسول دیلارنا از سبیل ویلی دیکن از سبیل خطا کی تاسول دیلارنا کمی لارنا دا چه کم امک کسو شوا تیرش و شپار سخ کامات دا دینام خطا کی خدا ولستا دوست نو دی وی مونږ سره دوستانه تعلقات چاته هه مولانو حضراتو چړم به چې کمندنو بیان دغه شو نو دارالل په اخبار کې چې هم امریکا کې سات دوستانه تعلقات چاته هه دوستانه تعلقات وی ولا والا بیا دای کوم الله په دې دشمنانو تاسو باندې نو توا چې پو چې دای زمونږ دشمنان شو دا به کیږي سو یو کفا بالله ولیان وکفا بالله نصیرا پورا دے اللہ دوست او پورا دے اللہ امدادی یو اللہ دے پورا دے استابل چاہتا سا ضرورت سڑیا وکفا باللہ ولیان او پورا دے اللہ دوست او پورا دے اللہ امدادی من اللذین آدو یو حرفون الکلم دادو یہودیانو پلیتای ذکر کئی چد بیان دی سرا چکم دنو دوستار تعلقات برابر آئے من اللذین زند آغا بدبختونا چی یہودیان دی یو حرفون الکلم اړی دی خبر دا الله عم موازی دو خپل زاینو نام د مناسب زاینه اړی د مناسب زاینه یعنی چې کومه صحیح معنی وا نو د صحیح معنی نه بلی تسکی واړی یو حرفون الکلمه عم موازی اړی دی خبر دا الله عم موازی دا خپل زاینو نا نارینه اړی و یقولون سمعنا واسوینا او وای دی واورید منګا واسوینا نا فرمانی وکړه منګا نو خبریم خرابی او عملیم خراب سامینا آسوینا واسما غیر مسمعین واسما غیر مسمعین واورا غیر مسمعین ندیو رولی شوی تاتا سو معنی دی اسانی اسانی یوکم واسما واورا غیر مسمعین ندیو رولی شوی تاتا یعنی کونشی خیری دی کونشی کونو غیر مسمعین ندیو رولی شوی تاتا یعنی تدیوانو ری کونشی دویو مانا واسما غیر مسمعین واورا غیر مسمعین ندیوی اورو لشوی تا تا خا خبرا ندیوی اورو لشوی تا تا خا خبرا یعنی همیشه دی با دی خبری اوری تا تا دی خا خبرا ندیوی اورو لشوی دویو مانا واسما غیر مسمعین واورا غیر مسمعین ندیوی قبول شوی ستا خبرا غیر مسمع من کا ندیوی منلی شوی ستا خبرا ستا خبر واورتو چه ستا خبرا منلی شوی نده یعنی منگا ستا خبرا منو نه واسما غیر مسمع ان واورا او نده منلی شوی ستا خبرا سالورما واسما غیر مسمع ان واورا غیر مسمع ان مرشی خیری دی واسما واورا غیر مسمع اماتک اللہ لأن المیت لا يسمع اماتک اللہ و خدای دی مڑکا ذکا لأن المیت لا يسمع ذکا مڑ خبری اوری نا نو دیو تخیری کری دی مرگ دا مانا غرائب التفسیر و عجائب التاویل کی امام کرمانی کری دا امام کرمانی دا کتاب ما سرویشت خو ما پا کتاب کی پخپل لیدلی دا عارف مرسیب زائی که می دا کتاب کتلی و دا مانا می تزان لیکلی دا او بل نن می پا بحری محیط که دا مانو لی دا بحری محیط دا ابو حیان اندلسی رحمه اللہ اغب که دا مانا کرده دا وی دا خیری دی نبی علیہ السلام تا دا مرگ خیری و تکری دی لئن المیت لا اسما دا غ عبارت کرمانی دی واسما غیر مسما انسو مانی شوی سالور دیکی خرطه که وچه تا پینزمه یو مانه دا واسما واورا غیر مسما این ندیو رولی شوی تا تا بد خبرا تا تا دی بد خبرا نیو رولی شوی دا پینزو مانو که سالور خرابی مانه یوا سی دی بدا دورنگ تکی ویلو چیگی نینو مسلمانان بطه ندا سوالی سما او پکینا بطه دی دا بد سی مرادی ندا دورنگ تکی بدای ویل دا یادتو واسما غیر مسما این دا بل د دینو مراد دا پینځما د دې د مخکینه سلور مراد وي واسما غیر مسماین وراینا او لفظ راینا لایم بیل سناتم پتاول د جبو باندې جبو پتاوی نو مطلب جبو تاول میله راینا یا راینن په پوزته بوته راینن نو راونت نه کو یا راینا نو مضاف مضاف لیکل وراینا لائیم بی علسنات ایم پتاول دو جبو بانے من صحیح الالغلط کشاف ہوئی جو پتاول من صحیح الالغلط لائیم بی علسنات ایم وطعانا فی الدین او اعتراضون کے اعتراضون ستاسو بدین کے ستاسو بدین بانے اعتراضون کے چھ دیکی حقوق نسوانشتے و دیکی دانشتے دیکی دانشتے وطعانا فی الدین او اعتراضون بدین کے یتعانون طعانا فی الدین او کئی اعتراضون پا دین کے ولو انہم قالو ویقولون طعنن فی الدین ولو انہم قالو اصول اللہ اصلاح کی کئی دا سمٹی کیتے ویلے ویلے دا خرابی پا کنے ویلے نبادا خوبا نوا ولو انہم قالو کبیلے ویلے سامعانا واورد المنگا او آسوئے نئے نوے ویلے او آسوئے نئے پسے ویلے واتوانا او منگا تابداری اکڑا واسمع واورا او غیر مسمعین نوے ویلے او در آئینے پسے ویلے وانظرنا واسما واورا وانظرنا لحاظو کزمنگا لکان خیر اللهم مخام خذاب وغورا ودیلرا و اقوام او دیرا نیغا حق تا ولیکن لانهم اللہ لیکن پلانت کردی اللہ دیلرا بکوفرم دواجد کفر دینا فلا یؤمنون اللہ قلیلا نیمان نراری مگر لکھونتا اس ایمان دے یا ایو اللذین اوتو الكتاب داوست ذکر کئی یا مسلمانانو ویخ شی که ویخ نشوی نو تاسونا دشمنان خپل د جوان قانون اخلی پوشوی کنا یشترون الظلالا ویوریدون ان تظل سبیل دشمنان دانا خپل قانون او خپل کتاب اخلی اوسوی که ویخ نشوی نو اللہ بدن شادو خنزیر جوڑ کی ویخ نشوی او احکامات تیوان غستل نو شادو خنزیر بدن نجوڑ شی یا ایو الذین اوتو الكتاب ایا کسانو چې در کرشو تاسو کتاب آمیو ایمان ناڑی ایا کسانو چې ور کرشو در کتاب ایمان ناڑی بما پاسوانی نزلنا چه نازل کردی منگا مصود دیتان تصدیق ویانا ان کی رشتیا کون کی دپار داغا مسئلے دپار داغا محکوم جتاسو ردی من قبل